दर्शन की 56वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से पूछता हूं, पृष्ठ संख्या 142 के नीचे से पीछे वाला ८८२ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ८८२ से और ১৮৮ के ऊपर तक। अवयवी को सिद्ध करने के लिए सिद्धांती अनेक बातें रख रहा है, जिसमें उसने परिमाण, संयोग, स्पंद और जाति विशेष, इनसे अवयवी को सिद्ध किया। तो परिमाण से अवयवी की सिद्धि किस प्रकार हो पाती है? सिद्धांती ने अवयवी की सिद्धि परिमाण का प्रयोग करते हुए कैसे की? अवयवी होता है, एक अवयवी होता है, इसकी सिद्धि परिमाण से कैसे होगी, बताइए। ओम गुरुजी, सिद्धांति ने ये रखा कि यदि हम अवयवी को नहीं मानेंगे तो अवयव को मानने पर अवयव में हमें सूक्ष्मतर उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी हम मानेंगे उसके उससे घटते घटते हमें अणु प्रमाण तक जाना पड़ेगा, और अणु प्रमाण जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, वो अप्राप्त है। इसलिए अवयवी को एक परिमाण, बड़े परिमाण में मानने पर अवयवी को ही मानना पड़ेगा। महत परिमाण का लीजिए जी, महत परिमाण का, तो इसमें महत परिमाण होता है, इससे अवयवी कैसे सिद्ध होगा? प्रचेता जी। ओम जी, जो महत है और वही एक है, मतलब समानाधिकरण होने के कारण उसको अवयवी मानना ही पड़ेगा। कैसे? समानाधिकरण है कि जिसे हम एक देख रहे हैं वो महत परिमाण वाला है जी, जो महत परिमाण वाला है वो एक है जी, जिसे हमने महत परिमाण के रूप में देखा है, वृक्ष, मनुष्य, फल, कोई बिलवादी, तो इससे अवयवी की सिद्धि कैसे हुई? ठीक है, हमने महत परिमाण देख लिया, उसका समानाधिकरण देख रहे हैं ना, तो उससे अवयवी कैसे सिद्ध होगा? जो महत है वो एक ही तो होना चाहिए, अनेक भी तो महत हो सकते हैं। अनेक मतलब अणुओं का, जो भी हो अनेक। हाँ, अणु तक ही जाना पड़ेगा। अवयव जो भी अवयव हैं जी, वो सब मिलकर के भी तो महत हो सकते हैं। एक एक अवयव मानेंगे तो फिर वो एक को ही मानना पड़ेगा, तब तो अणु तक जाना पड़ेगा, अणु तक। और जो अणु है, यही और स्पष्ट उत्तर दीजिए कुछ। हाँ, अरुण जी। यहाँ पे सिद्धांति का है कि महत परिमाण वाला ही एक अवयवी होगा, उसमें समानाधिकरण देख रहा है। अगर पूर्व पक्षी का ये सिद्धांत है कि जो अणुओं का जो समूह है वही एक है, महत परिमाण मान रहा है, यदि ऐसा माने तो पूर्व पक्षी, उसमें क्या दोष है कि अगर वो महत परिमाण मान रहा है तो महत परिमाण ये तो गुण प्रयोग कर रहा है, वो उसको हेतु देना पड़ेगा यहाँ पे कि ये महत कैसे है। तो इसमें जो अणुओं का जो महत और कोई मंजूना जी उनका जो अणुओं को महत कहेंगे तो वो अतीन्द्रिय विषय है, उसको देख नहीं सकता। और महत ठीक है, अणु में महत का व्यवहार भी नहीं हो सकता और उसका उसमें महत परिमाण होता ही नहीं है। जहां महत परिमाण है उसके साथ साथ आप बोल रहे थे कुछ। पूर्व पक्ष की दृष्टि में तस्मिन तत् नहीं होगा, तस्मिन तत् अगर सिद्धांति कहेंगे, अगर घड़े को लेंगे तो उसमें अनेक अवयव हैं, फिर भी वो महत है क्योंकि वो अतीन्द्रिय नहीं है, तस्मिन तत् है। अणुओं का संयोग मान लेगा वो, बहुत सारे अणु हैं उसमें महत देख रहे हैं जी। अच्छा जी, तो बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर यूं बोल दें इसको, समान अधिकरण ने आप एक का और महत का देख रहे हैं, तो महत के साथ साथ एक ये बोध भी हमें होता है। महत परिमाण जिसके लिए हम कह रहे हैं उसके साथ साथ एक का बोध भी हमें हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है हमारे। ये है कि जो महत है वही एक है, जो एक है वही महत है, ये सामानाधिकरण्य है। तो इसमें यूं जोर दीजिए कि महत के साथ साथ एक भी बोध हो रहा है, और जो एक है वो अवयवी ही हो सकता है, अवयवों को तो एक कह नहीं सकते वो जी। अगर पूर्व पक्षी कहे कि अवयवों में महत परिमाण देख रहा हूं मैं, बहुत सारे अवयव हैं, वो अणु अणु अणु परिमाण वाले होते होते होते होते महत परिमाण वाले हैं, वहां मैं महत प्रत्यय देख रहा हूं, महत ज्ञान मेरे को हो रहा है, बोले हम महत के साथ साथ अनेक या बहुत्व का बोध नहीं करते, वहां एक का बोध भी हमें रहता है। इसलिए पूर्व पक्षी के मत में तो ये घटेगा नहीं, तो एकत्व भी हमें साथ में पता लगता है, उसके साथ महत भी लग रहा है, और वो एक कुछ न कुछ होना चाहिए। वो अणु तो हो नहीं सकते बहुत सारे, वो एक कोई क्या होगा, वो अर्थांतर होगा, अणु समुदाय से भिन्न, अणु से भिन्न, अणुओं से भिन्न कोई चीज होगी, और वो अवयवी है। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना हो कल के पाठ में से जी। पृष्ठ नंबर 191 जी, प्रथम अनुच्छेद का चौथा पंक्ति जी, यो अर्थ विशेषेण इसका अर्थ, और इसमें जो तीन अर्थ पड़े हैं उसका क्या अर्थ है? यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्टार्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते इति। पहला वाला जो अर्थ है उसका मतलब यहां पर लिंग है, चिन्ह है, ठीक है, वो भी एक अर्थ होता है। इसलिए वैसे तो जो हमारा प्रमेय होता है उसको हम अर्थ बोलते हैं, लेकिन यहां यानी लिंगी को अर्थ बोलते हैं, यहां लिंग को भी अर्थ इस जगह पे कहा जा रहा है पहली बार। तो यो अर्थ विशेषेण, अर्थ के विशेषण, अर्थ विशेषण, अर्थ भी वही है और विशेष भी वही है, विशेष अर्थ के द्वारा, विशेष लिंग के द्वारा, चिन्ह जो होता है वो विशेष ही होगा। जो अर्थ विशेषण अनुमेयम अर्थम, अनुमेय अर्थ को, अब ये अर्थ हो गया विषय। दूसरा वाला जो अर्थ शब्द आया उसका मतलब है विषय। अनुमान में हम जिस अनुमेय को जानते हैं, अनुमेय अर्थ पदार्थ को जानते हैं, वो विशेष हेतु से युक्त होता है, विशेष लिंग से युक्त होता है। ऐसा ही होता है सदा, जो अनुमेय अर्थ होता है वो विशेष लक्षण से युक्त, विशेष हेतु से युक्त, विशेष अर्थ से युक्त होता है। तो ये उसका विशेषण हो गया कि यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन, अविशिष्ट अर्थ के दर्शन से। अब यहां अविशिष्ट अर्थ, अर्थ का मतलब यहां फिर लिंग है, चिन्ह है, हेतु है, सामान्य हेतु से बुभुत्सते जानने का प्रयास करता है, अनुमान करने का प्रयास करता है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है, सो अयम अनुमातु अपराधः, ये अनुमान करने वाले का दोष है, न अनुमानस्य अनुमान का नहीं। तो ये जो अनुमाता था, जो दोष युक्त था, उसमें क्या दोष है, क्या दोष है, उसको पंक्ति में बताया, यो जो अनुमाता, जो दोष युक्त अनुमाता, जो अनुमाता अविशिष्टार्थ दर्शन है ना, वो बुद्धसते अविशिष्ट अर्थ, अविशिष्ट लिंग के द्वारा अनुमान करना चाह रहा है, यही उसका दोष है। क्यों ये दोष है, क्योंकि अनुमेय अर्थ तो विशिष्ट अर्थ वाला, विशिष्ट लिंग वाला ही होता है, विशिष्ट लिंग वाला होने पर ही वो अनुमेय बनता है, उससे अनुमान होता है। तो जो विशिष्ट अर्थ लेना था, विशिष्ट हेतु लेना था, उसकी बजाय अविशिष्ट यानी सामान्य अर्थ को लेकर के वो अनुमान का प्रयोग कर रहा है, इसलिए वो दोष युक्त है, वो अनुमाता का दोष है, यही उसका अपराध है, यही उसकी कमी है वहां पर। ठीक है मंजूराम जी। ओमाचार्य जी, ये जो रोध को कहते हुए अनुमान की लक्षण को, जब वर्षा होने के समय यदि वो क्या है, वो अनेक कलुषित पानी आदि विशिष्ट लक्षण यदि नहीं है, तभी हम अनुमान नहीं कर सकते, सिर्फ पानी बढ़ने से हम बारिश हुआ ये अनुमान ठीक नहीं रहेंगे। तो ये जब रोध हमारा जहां हम देख रहे हैं उसके सामने यदि रोध है, मतलब और आगे है, और वहां रोका जाए तब पानी बढ़ जाएंगे, तब हमारा अनुमान ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन पीछे यदि रोध किए, कहीं हम जहां नहीं देख रहे हैं, तो वहां कभी कभी उस रोध को तोड़ देंगे, तो फिर वो पानी का जो बहना वो वर्षा के समान लक्षण दिखाई देंगे, उसमें भी अंतर लगेगा। कैसे? उसमें भी अंतर लगेगा कि जो रुका हुआ है उसका पानी कभी टूटता है तो पानी उतना गंदा नहीं होता है, बारिश वाला अलग गंदा होता है, मिट्टी अधिक होती है और वृक्षादि और अन्य चीजें उसमें मिलती हैं हमें, और बांध यदि टूटता है तो उसमें इस तरह से नहीं होता है, वो तो सीधा नदी में बहता हुआ आ जाता है, उसमें भी अंतर मिलेगा। हरे कृष्ण जी, रूप और रस इस परस्पर अपेक्ष के बिना वो सिद्ध होता है, इस बात को कहा, तो ये पूर्व पक्षी को सिद्ध करने में मदद, खंडित करने में पूर्व पक्षी को खंडित करने के लिए ये है। ऐसे तो अपेक्ष रहित सिद्ध तो हो रहा है, लेकिन एक तरफ से पूर्व पक्षी को सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये बिना एक दूसरे का अपेक्षा से अपने आप सिद्ध भी कर सकते हैं, भूतकाल और भविष्य काल, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं। पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है कि भूत और भविष्य एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, अन्य की अपेक्षा नहीं है, तो भूत और भविष्य अन्य की अपेक्षा के बिना एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं या अन्य की अपेक्षा से सिद्ध कर रहे हैं, ये दो पक्ष हैं, और उसके लिए दोनों तरह के उदाहरण मिल रहे हैं। पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई इस तरह भी पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध कर सकता है कि जैसे रूप अपने आप को सिद्ध करता है और स्पर्श अपने आप को करता है, ऐसे ही भूत अपने आप को सिद्ध कर देगा और भविष्य अपने आप को सिद्ध कर देगा, इस तरह भी भूत और भविष्य की सिद्धि होगी, ऐसे तो वर्तमान की भी सिद्धि होती है। वो तो कह रहा है वर्तमान की अपेक्षा नहीं है, पर जिस तरह आप सोच रहे हो उस तरह कह नहीं रहा है पूर्व पक्षी, इसलिए उस तरह कुछ इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। आचार्य जी, इसी विषय में, जैसे बांध टूट गया, बरसात नहीं हुई पर्वत में, बहुत तेज बहाव आया, इन्होंने जो यहाँ पर इसका खंडन किया कि उसके फेन फल प्रणादि उसमें बहाव में आते हैं बरसात के पानी में, लेकिन अगर बांध टूटेगा तो ये नहीं आएंगे, परंतु मेरा ये कथन है कम आएंगे। बहुत तेज बहाव आया बांध का, जो बहुत तट पर वृक्ष थे वो गिर गए, उनसे पत्र फल फूल आदि उनके साथ बहाव में आए, तो हम ये कैसे निर्णय करेंगे कि बांध का पानी है या बरसात का पानी है? हो सकता है, तो ऐसे में वो निर्धारक नहीं बनेगा, वो अनुमापक नहीं बनेगा, ठीक है, विशेष हेतु नहीं बनाइए। परंतु जानकारी कैसे हो कि ये पानी बरसात का है या बांध का है? ऊपर जाके देखेंगे प्रत्यक्ष करेंगे, भाई अनुमान काम नहीं कर रहा है तो प्रत्यक्ष करेंगे, और आजकल दूरभाष है तो दूरभाष से पूछेंगे ऊपर वालों को, शब्द प्रमाण का प्रयोग करेंगे कि भाई आपके ऊपर बारिश हुई है क्या, ये पानी क्यों बांध वाले से पूछेंगे जो वहां कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, किसी से तो पूछेंगे ना, आप चलो वो बह गए तो और कोई होगा। तो शब्द प्रमाण का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष का करेंगे, इसमें कोई ये तो बात नहीं है कि इसका ज्ञान केवल अनुमान प्रमाण से होगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। एक ही चीज को जानने के लिए अनेक प्रमाणों का प्रयोग कर सकते हैं, एक असफल हो गया दूसरा उपाय। अरुण जी, अच्छा जी, 194 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति है जी, नए तत्म है ना, ये इसको किस तरह घटाएंगे? पीछे जो कहा कि ये एक दूसरे से सिद्धि नहीं होती इनकी, अतीत और अनागत की एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो उसके लिए जो इन्होंने कहा था कि किस तरह करेंगे आप, अतीत है तो अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि की, तो फिर किस तरह से अनागत की अतीत, कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, अतीत की अपेक्षा से तो अनागत सिद्धि, केन च कल्पेन अनागत, और जो अनागत है उसको कैसे करेंगे, कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि रीति, दोनों को एक दूसरे से सिद्ध नहीं कर सकते ना, एक को एक तक किया, अतीत से अनागत की सिद्धि हमने मान भी ली, तो अतीत से अनागत की सिद्धि हुई, अतीत की सिद्धि किससे करेंगे? तो वो आप नहीं तो शक्यम निर्वक्तुम, आप इसको कह नहीं सकते। आप मोटे तौर पे यूं कह दिया आपने कि अतीत से अनागत को सिद्ध कर लेंगे, अनागत से अतीत को सिद्ध कर लेंगे, ये तो केवल वचन बोला है, लेकिन करेंगे कैसे इसको खोल के तो बताइए। तो नहीं तो शक्यम वक्तुम, आप निर्वक्तुम, आप इसको बोले नहीं सकते, अर्थात अव्याकरणीयम एतत्, ये खोला नहीं जा सकता, आप इसको खोल करके सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो कहेगा तो दूसरा प्रश्न आ जाएगा, अतीत से अनागत की सिद्धि थी तो अतीत की सिद्धि किससे की, अनागत की सिद्धि तो अतीत से की है, अनागत स्वयं असिद्ध था, अब अतीत की सिद्धि के लिए कुछ और चाहिए ना, अनागत से थोड़ा ना करेंगे। वर्तमान लोपेति, वर्तमान का यदि आप लोप मानोगे तो आप किसी भी तरह से इसको सिद्ध नहीं कर सकते। वर्तमान के आधार पर दोनों की सिद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि वर्तमान का तो हम प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष से हमारे को उसकी सिद्धि हो जाती है, क्रिया को देख करके प्रत्यक्ष वर्तमान विद्यमान देख करके हमें प्रत्यक्ष की सिद्धि हो गई। अब प्रत्यक्ष की अपेक्षा से ही तो अतीत कहलाता है, प्रत्यक्ष की अपेक्षा से ही अनागत कहलाता है। होगी, एक और है जी, ये 40 नंबर जो सूत्र है जी, तो उसमें जो मार्ग के उसमें मतलब उसका सहायता लेके जो उसमें खंडित कर रहा है कि यहाँ पे वर्तमान का अभाव है, तो जो उसमें किस तरह मतलब अध्व को मतलब सहायक बना रहे हैं? अध्व का मतलब मार्ग होता है, वैसे वो काल का मार्ग भी अध्व के रूप में कहा जाता है, योग दर्शन में भी आती है ये बात, पर यहां अध्व का मतलब मार्ग, वस्तु ऊपर से नीचे तक गिर रही है, इस उदाहरण को लेकर के बोल रहे हैं, वृक्ष से फल गिर रहा है तो वहां से चल के यहां तक हुआ तो उसने कुछ मार्ग तय किया। कोई भी क्रिया होती है तो वो कुछ ना कुछ देशांतर गति होती है उसमें, तो देशांतर गति होती है यानी एक देश से दूसरी देश तक गया, इस स्थान से उस स्थान तक गति हुई तो कुछ मार्ग हुआ, अगर इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा है तो गोल घूम रहा है तो भी एक मार्ग है, वहां पर वृत्ताकार मार्ग है, जितना भी है, एक गोला लिया तो ऊपर से नीचे तक आकर के यहां तक वापस आया, ये एक चक्र हुआ। तो कितना भाग उसने कर लिया वो वस्तु, एक गोल घूम रहा है मान लीजिए, तो गोल घूमते हुए भी यहां है अभी, तो यहां तक गया तो पीछे वाला मार्ग उसने तय कर लिया और आगे वाला मार्ग अभी तय करना है उसको। ऐसे तो अद्धो यानी मार्ग, जहां वो गमन कर रहा है वो स्थान देश। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे गिरते हुए तो हमें तो दो ही अद्भुत दिखाई दे रहे हैं, या तो वो अद्भुत है जहां तक वो चल चुका है अतीत, और एक वो अद्भुत है जहां उसको अभी जाना है, वो मार्ग उसको पूरा करना है अनागत। ये दो ही तो है यहां पर, तीन अद्भुत है ही नहीं। और अद्भुत के आधार पर ही वो काल का निर्धारण कर रहा है, अतीत को कह रहा है अनागत को कह रहा है। तो वर्तमान के लिए कोई बचे तो वो कहे, कोई अद्वा बचे तब तो वहां वर्तमान के लिए कहा जा सकता है, है ही दो, और उन दोनों अद्वाओं पे हमने अतीत और अनागत को ले लिया है, तो वर्तमान के लिए कोई अद्वा ही नहीं है, और बिना अद्वा के आप काल का कथन नहीं कर सकते, ऐसा मान के वो बोल रहा है, इसलिए वर्तमान नहीं है। मुझे जो स्थिति जो वहां पे जहां तक गिर चुका है, हाँ, तो गिर जहां पे वो उसकी स्थिति है वो उसको नहीं मान रहा, वो उसको कुछ नहीं बोल रहा है वो, हाँ। दो ही तो हैं भाई, आप कहीं मार्ग में जाते हैं तो आप यूं कहते हैं कि कितना मार्ग तय कर लिया और कितना करेंगे, तो क्या बोलते हैं आप, दिल्ली जा रहे हैं मान लो 100 किलोमीटर दूर है, आपने 50 किलोमीटर तय कर लिए, तो आप क्या बोलते हैं, 50 चल चुका हूं और 50 चलूंगा, बीच का भी कुछ बताते हैं क्या, नहीं, बस दो ही तो मार्ग हुआ, तीन तो बताते नहीं है, इतना चल चुका हूं, इतना चल रहा हूं और इतना चलूंगा, ऐसा कभी भी हम व्यवहार नहीं करते हैं मार्ग के बारे में, दो ही तो मार्ग है जी, बता सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, करते तो नहीं है ना वो तो अब ये समस्या खड़ी हो गई, इसलिए आप कह देंगे कि भाई मैं इतनी जगह खड़ा हूं वो एक फुट की जगह है, या गाड़ी खड़ी हुई है भाई 15-20 फीट की जगह, वो तो आप ये समस्या आ गई तो आप कह सकते हैं उसमें, लेकिन हम व्यवहार में कभी कभी बोलते ही नहीं है ऐसा, दो ही तो मार्ग होते हैं, जितना चल चुके और जो चलना है बस, और जिस जगह हम खड़े हैं उसको क्या मानेंगे, चला हुआ या चलने वाला, जिस जगह हम खड़े हैं उसको नहीं, दोनों नहीं, उसको हम चल चुके हैं या चलने वाले हैं, हमारे पैर आ चुके हैं वहां पर, वहां पर आ चुके हैं, तो उसको तो वो तो प्राप्त हो चुका है ना, दो तरह से, एक चीज जो हम प्राप्त कर चुके हैं और एक अभी प्राप्तव्य है जो प्राप्त करेंगे, तो पीछे जो बीत चुका है उसको भी प्राप्त कर चुके हैं, चल चुके, और जहां खड़े हैं वो भी प्राप्ति हो चुका है हमारे को, और बचेगा क्या, प्राप्तव्य वो आगे वाला, तो दो ही तो हुए, तीसरा अथवा तो कोई है ही नहीं, और पूर्व पक्ष इस दृष्टि से बोल सकता है, कोई बात नहीं, काल की भी गणना होती है आचार्य जी, अद्भुत से भी 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है, इतना बीत गया, नहीं नहीं, इतना इतना समय बीत गया, अद्भुत से काल की गणना हो रही है ना, होती है, यहाँ यहाँ ये मार्ग को ले रहे हैं, ये यहाँ मार्ग को लेकर के चल रहे हैं, आप वो कह सकते हैं, काल की दृष्टि से भी कह सकते हैं, हो गया, और पूछिए आचार्य जी, मन में तो रहता है कि हम यहाँ पर हैं, जैसे कुछ प्राप्त कर चुके हैं और प्राप्त करेंगे, और जो बीच की स्थिति है अभी, उसमें मन में तो रहता है कि हम अभी हैं, वर्तमान का, जी जी, तो ठीक है, वर्तमान सिद्ध है ना, मना कौन करता है, सिद्धांती मान ही रहा है वर्तमान को, जो जिस क्षण हम उस क्रिया को विद्यमान देख रहे हैं, क्रिया को तो हम विद्यमान अवस्था में ही देखते हैं और उसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और वही वर्तमान काल है, ठीक है, आपका जो अनुभव है वो मिथ्या नहीं है, तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से है, अन्य कोई नहीं, तो आगे चले, पृष्ठ संख्या 195, 43वां सूत्र चल रहा था, इसका जो एक अनुच्छेद हुआ उसके बाद में यहां 43 संख्या लिखी है, इसको तो यहां से काट दीजिए और अगले पृष्ठ पर 196 पर चौथी पंक्ति के अंत में जहां अनुच्छेद समाप्त हो रहा है वहां पर कर लीजिए। इसी के अंतर्गत ये भाष्य माना जाता है। तो 43वें सूत्र में सिद्धांती ने कहा था कि वर्तमान का अभाव होने पर तो सबका अग्रहण होगा, किसी चीज का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष की असिद्धि हो जाएगी, जबकि आप प्रत्यक्ष को तो अभी मान करके आए हो, प्रत्यक्ष को तो आपने स्वीकार किया ही है। तो इस बात को इन्होंने, वैसे सूत्र का अर्थ तो वहां तक हो चुका, अब ये कुछ अतिरिक्त बातें और भाष्यकार बोल रहे हैं। नीचे से देखिए, उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते। वर्तमान काल का ग्रहण दो तरह से होता है। पीछे जो बताया था वो काल से युक्त होकर के बताया था, उसको भी यहां पर दोहराएंगे। वर्तमान काल का ग्रहण दो प्रकार से होता है। व्याकरण की दृष्टि से तो हम सबको क्रिया में ही डाल देंगे, लेकिन यहां फिर भी दो विभाग किए उसके। क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य, अर्थ यानी वस्तु, सद्भाव मतलब उसकी सत्ता, उसके होनेपन से वो वर्तमान काल व्यंग्य है, प्रकट होता है, पता लगता है। अब इस होने को क्रिया नहीं मान रहे हैं यहां पर, जैसा व्याकरण में हम मान लेते हैं। सद्भाव को, होने को यहां क्रिया के रूप में नहीं देख रहे हैं। क्रिया का आगे उदाहरण देंगे, अथवा क्रिया को भी देखना है तो हम दो तरह से ज्ञान करेंगे। एक ये भक्त जी सिद्ध भाव कह सकते हैं, नहीं क्रिया का कोई सिद्ध भाव नहीं, बस वस्तु है हमारे सामने, वस्तु है, हम उसको क्रिया के, है तो सिद्ध अवस्था ही, लेकिन हम उसमें क्रिया का सिद्ध भाव ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं, क्रिया को बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं, वस्तु है सामने, प्रत्यक्ष है। तो वो जो प्रत्यक्ष हो रहा है, यानी जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, इंद्रिय का जिस अर्थ से सन्निकर्ष हो रहा है, वो अर्थ कैसा है? विद्यमान है, वर्तमान है, और बस उससे युक्त जो काल है वो वर्तमान काल है। ठीक है, किसी वस्तु को जब भी हम जानते हैं, जब भी कोई वस्तु होती है वो किस काल में होती है? वर्तमान में ही होती है, उसी में हम उसको जानते हैं। अभी जो वस्तु है, सत्ता है, वो वर्तमान में ही तो कही जाएगी, वो भूतकाल में कुछ नहीं, और भविष्य के लिए तो पता ही नहीं है। तो क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य है, कहीं पर ये वर्तमान अर्थ के सद्भाव से व्यंग्य है, प्रकट होने वाला है, ज्ञात होता है। अब पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है, यहां यथा करके इसी का उदाहरण दे रहे हैं। यथा अस्ति द्रव्यमिति, ये द्रव्य है बस, अस्ति उसके अस्तित्व को कहा जा रहा है, सत्ता को कहा जा रहा है, होने मात्र को कहा जा रहा है, इससे वर्तमान का हमें पता लगता है। दूसरा, क्वचित क्रिया संतान व्यंग्य, कहीं क्रिया के संतान से यानी क्रम से, उसके सिलसिले से, एक के बाद एक बहुत सारी क्रियाएं लगातार लंबी विस्तार के रूप में कोई क्रिया हो रही है, तो क्रिया के संतान से भी वो व्यंग्य होता है। कौन? वर्तमान। दो तरह से ये दूसरा बता रहे, यथा पचती छिनत्ती थी, पका रहा है और काट रहा है, तो पका रहा है में भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, क्रियाओं का संतान है, विस्तार है, और ऐसे ही छिनत्ती काटने में भी है, वहां बार बार काट रहा है, वो बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे, नाना विधाश्च एकार्था क्रिया, क्रिया संतान क्रिया अभ्यासश्च। नाना विधा, अनेक प्रकार की च क्रिया, क्रिया होती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन एकार्था एक प्रयोजन के लिए होती है। ये जो दूसरा वाला बताया था क्रिया संतान व्यंग्य है, उस क्रिया संतान को दो तरह से खोल रहे हैं, जैसे पीछे दो उदाहरण दिए थे पचती और छिनत्ती, इन्हीं को लेकर के आगे दो बात कह रहे हैं कि क्रिया संतान भी दो तरह का होता है। तो वर्तमान का ज्ञान एक तो वस्तु के सद्भाव से पता लगता है और एक क्रिया संतान से लगता है, और क्रिया संतान दो तरह का होता है। तो उसके लिए कहा एक क्रिया संतान है क्रिया अभ्यासश्च, जहां क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, और दूसरा है वही क्रिया बार बार होती है। इसी को कोल में नाना विधाश्च एकार्था क्रिया पचती थी, अनेक प्रकार की यहां क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एक प्रयोजन से हो रही हैं, लक्ष्य एक है, जैसे कि पचती, ये पचन में एक क्रिया नहीं हो रही है, क्या क्या है? तो स्थाली अधिश्रयणम, जो पात्र है स्थाली तपीला पतीला आदि, उसको चूल्हे पर रखना, ये क्रिया हुई, ये भी पचन पचती के अंतर्गत ही आएगी, लेकिन है भिन्न क्रिया। उदक आसेचनम, और उसमें फिर पानी डालना, चावल पकाने हैं तो उसमें पानी भी डाला हमने, ये भी पचती के अंतर्गत ही आएगा। तंडुल आवपनम, चावलों को उसमें डालना पात्र के अंदर पानी में। एधोपसर्पणम, ईंधन को लेकर के आना वहां पास में चूल्हे के पास लेकर के आना, ये भी पचन पचती के अंतर्गत आएगा। अग्निभिज्वालनम, चूल्हे में आग लगाना ईंधन में, ये भी पचती में आएगा। दर्वी घटनम, दर्वी को चलाना, घोटना उसको हिलाना। मंडश्रावणम, मांड निकालना, पकने के बाद में अतिरिक्त जो जल है मांड के रूप में वो निकाला। और अधो अवतारणम, और उस पात्र को इस थाली को नीचे उतारना। ये कितनी सारी क्रियाएं और ऐसी ऐसी और भी जोड़ी जा सकती हैं। ये सब जो क्रिया का संतान है, ये सारा का सारा पचती इस शब्द से कहा जा रहा है, ये सब व्याकरण में भी होता ही है। ये एक प्रकार हुआ। दूसरा छिनत्ती इति क्रियाभ्यास, काटता है इसमें उसी क्रिया का जो आघात है वो बार बार कर रहा है, एक बार में तो कट नहीं रहा है वो कांड। तो उद्यम में परशुम दारुणी निपातयन छिनत्ती इति उच्यते, उठा उठा करके परशु को दारू पर लकड़ी पर जो निपातित करता है, फेंकता है, मारता है, गिराता है, उसको छिनत्ती कहा जाता है, वो सारा मिला करके। तो वर्तमान का ज्ञान हमें द्रव्य से भी होता है और क्रिया से भी होता है। ये क्रियाएं वैसी हैं जो सक्रिय हैं क्रिया के रूप में, और जो सामान्य क्रियावाची हैं अस्त या भू आदि, उसको इन्होंने द्रव्य की सत्ता के रूप में लिया, उससे भी वर्तमान काल का बोध होता है। इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमान तो होता है। ठीक है, आगे यच्च इदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत्क्रियमानं तस्मिन् क्रियमाणे। और ये जो यहां पर उन्होंने पच्यमान पीछे जो कहा था तंडुल का, और छिद्यमानं काष्ठ च तत्क्रियमानं, वो किया जाता हुआ वर्तमान में, तस्मिन् क्रियमाणे उसके किए जाने पर, अब अगला सूत्र बोलेंगे, कृतता कर्तव्यता उपपत्ते है तो उभयथा ग्रहणम। कृतता और कर्तव्यता की सिद्धि होने पर, कृतता जो कर चुके हैं और कर्तव्यता जो आगे की जाने वाली है भाष्य में भी खोलेंगे, इनके होने पर वर्तमान से वर्तमान की विद्यमान की वर्तमान काल की उभयथा ग्रहणम, दोनों ही तरह से उसका ग्रहण होता है। संबद्ध और असंबद्ध उभयथा का व्याख्या करेंगे भाष्यकार, वो वहीं पर ही देखेंगे। तो प्रत्यक्ष यहां वर्तमानस्य वर्तमान कालस्य ग्रहणम ये अध्याय करेंगे, वर्तमान काल का ग्रहण हो जाता है। कृतता और कर्तव्यता की सिद्धि होने से वर्तमान काल का दोनों तरह से ग्रहण हो जाता है, वर्तमान की सिद्धि तो होती ही है। भाष्य देखिए, क्रिया संतानो अनारब्धः चिकीर्षितो अनागतः कालः पक्षति इति। क्रिया संतान अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं शुरू हुआ है उसका पचन आदि का, लेकिन चिकीर्षितः करने की इच्छा तो है उसकी। ये अनागतः काल, अनागत काल कहलाएगा पक्षति इति, जिसको हम पक्षति इस शब्द से कहते हैं। पकाऊंगा, इस शब्द का प्रयोग कब करेंगे? जब तक पचन क्रिया आरंभ नहीं कर दी है उससे पहले पहले, पचन क्रिया प्रारंभ कर दी फिर मैं पकाऊंगा ये नहीं बोला जाएगा उस संदर्भ में, लेकिन करने की इच्छा तो है उसे अनागत काल कहेंगे। यदि पकाने की इच्छा नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, तो हम पक्षति इस प्रयोग को भी नहीं करते। आगे प्रयोजनावसान क्रिया संतानोपरम अतीत कालो अपाक्षित, मैंने पकाया अपाक्षित, ये जो प्रयोग करेंगे कब, प्रयोजन अवसान, प्रयोजन से जिसका अवसान समाप्ति हो जाती है ऐसा, क्रिया संतानोपरम, क्रिया के संतान का भिन्न भिन्न क्रियाओं का बार बार होना, उसका उपरम होना, जो शांत होना है, ये अतीतः काल, ये अतीत काल कहलाता है। जब सारा काम हो चुका तब हम कहेंगे कि ये पक चुका, अब मानी पकाया इसने, अपाक्षित इसने पकाया। आरब्ध क्रिया संतानो वर्तमान काल पचती थी, और जिसमें क्रिया का संतान आरब्ध हो गया, आरब्ध क्रिया संतान वाला ये वर्तमान काल होता है जिसमें हम पचती थी प्रयोग करते हैं। तो जब जब भी पचती प्रयोग करते हैं तब तक वर्तमान काल में ही होता है। तत्र या उपरता सा कृतता, अब सूत्र में जो कृतता शब्द आया है उसको बता रहे हैं। कृतता मतलब जो की जा चुकी है, तत्र इस विषय में या उपरता, जो क्रिया उपरत हो चुकी है, बीत चुकी है, होने के बाद समाप्त हो चुकी है, उसको कृतता कहेंगे। और या चिकित्सिता सा कर्तव्यता, और जो की जानी है, करने की इच्छा है, उसको कर्तव्यता कहेंगे, सूत्र में जो कर्तव्यता शब्द है। या विद्यमाना, इसकी जगह विद्यमानता कर लीजिए, या विद्यमानता सा क्रियमानता, या विद्यमाना भी चाहे तो ले लीजिए, और जो विद्यमान है वो, जो क्रिया विद्यमान है वो क्रियमानता कहलाएगी। तो अतीत कृतता, कर्तव्यता और क्रियमानता। तदेवं क्रिया संतानस्य त्रैकाल्य समाहारः, इस प्रकार क्रिया के संतान का में तीनों कालों का समाहार है, क्रिया का संतान तीनों कालों से युक्त है। पचती पच्यते इति वर्तमान ग्रहणेन गृह्यते, तो इसमें पचती कहें चाहे पच्यते, इसमें वर्तमान के ग्रहण से ये गृहित होता है। क्या गृहित होता है? तीनों काल गृह्यते, त्रैकाल्य समाहार। पचती पच्यते इति वर्तमान ग्रहणेन, पचती और पच्यते इस वर्तमान के ग्रहण से अतीत और अनागत, इन तीनों कालों का यहां पर ग्रहण होता है। जिस समय हम पचती बोलते हैं तो वैसे तो हम ये मानते हैं कि जब से हमने प्रारंभ किया था और जहां तक समाप्त होगा उस पूरे को हम पचती वर्तमान काल से बोलते हैं, वो भी प्रयोग है। लेकिन पचती तो वही है जो वर्तमान काल में चल रहा है, उससे युक्त पीछे वाला है, साथ में है, इसलिए हम उसको भी पचती वर्तमान काल में बोल देते हैं। लेकिन जिस समय क्रिया वर्तमान में है वही क्रिया से युक्त काल जो है विद्यमानता का, वही वास्तव में तो वर्तमान है, आगे पीछे का भी हम बोलते हैं। तो पचती पच्यते इति वर्तमान ग्रहणेन गृह्यते, क्रिया संतान से ही अत्र अविच्छेदो विधीयते, न आरंभो न उपरमः। और यहां पर क्रिया के संतान का अविच्छेद कथन किया जाता है, जैसा पचती आदि में हम करते हैं, एक के बाद एक क्रिया कही जा रही है। लेकिन इसमें दो बातें नहीं कही जा रही, न आरंभ, न तो आरंभ को कहा जा रहा है, न उपरमः, न समाप्ति को कहा जा रहा है। पचती छिनत्ती आदि में जो क्रिया का संतान है मात्र उसी को कहा जाता है, आरंभ रूप क्रिया को नहीं कहते और न समाप्ति रूप क्रिया को कहते। वैसे आरंभ होना वो भी एक क्रिया है, उस क्रिया का जो आरंभ है उसको पचती कभी भी नहीं कहता है। तो सोयम उभयता वर्तमानो गृह्यते, तो इस प्रकार से ये वर्तमान दोनों तरह ही गृहित होता है। सूत्र में जो उभयता शब्द है, वर्तमान दोनों तरह से गृहित होता है। दोनों तरह से कैसे, उसको खोल रहे हैं, अपवृक्तो व्यपवृक्तश्च अतीत अनागताभ्याम, अतीत और अनागत से अपवृक्त, अपवृक्त का मतलब है असंबद्ध, अतीत और अनागत से असंबद्ध होता हुआ, और व्यपवृक्त नहीं, अपवृक्त है मतलब संबद्ध, और अपवृक्त व्यपवृक्त है मतलब असंबद्ध, इसके दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं, वैसे उल्टे अर्थ बिल्कुल दोनों के। वैसे तो वृजी वर्जने हैं पृथक होने में, और अपवृक्त है मतलब जो पृथक नहीं है, अपविपरीत में आएगा, यानी जो संबद्ध है, ऐसा सुदर्शन जी ने अर्थ किया है, और ढूंढीराज जी ने इसका विपरीत अर्थ किया है। अपवृक्त का अर्थ किया है असंबद्ध, सुदर्शन जी ने इसका अर्थ किया है संबद्ध, संबद्ध से अपवृक्त, किसी भी तरह ले लीजिए कोई एक तरह से। तो अपवृक्त संबद्ध, और व्यपवृत्त वी अपवृत्त, इसको अपवृत्त का भी विपरीत कर दिया तो ये हो जाएगा असंबद्ध। अतीत और अनागत से संबद्ध और असंबद्ध, ये दो तरह से वर्तमान का ग्रहण होता है। अब इसको खोल रहे हैं तो जो दूसरा वाला है व्यपवृत्त, इसको इसके बारे में पहले बता रहे हैं, यानी क्रम इसमें भिन्न भिन्न हो रहा है, यथाक्रम वर्णन नहीं है। यदि सुदर्शन जी वाला अर्थ मानते हैं, लुंडीराज जी ने जो अर्थ किया है तो वो यथाक्रम हो सकता है, उन्होंने यथाक्रम की दृष्टि से ही शायद ये अर्थ किया हो। तो स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यम इति, स्थिति से प्रकट किया जाने वाला विद्यते द्रव्यम इति, ये विद्यते ये द्रव्य है, ये जो किया जा रहा है ये अतीत और अनागत से रहित होते हुए वर्तमान का ग्रहण हो रहा है। द्रव्य है, इस समय जो द्रव्य का ग्रहण हो रहा है वर्तमान, इससे जो वर्तमान प्रकट हो रहा है वो अतीत और अनागत से रहित केवल शुद्ध वर्तमान का ग्रहण हो रहा है। और क्रिया संतान अविच्छेदाद अभिधायी च त्रैकाल्यान्वित पचति छिन्नती थी, और क्रिया के संतान से के अविच्छेद से अभिधायी कहा जाने वाला जो वर्तमान है वो त्रैकाल्यान्वित तीनों कालों से युक्त होता है, जैसे पचती और छिन्नती। पचती छिन्नती में भूत और भविष्य भी उतना रहता है, इसमें पक्षती को हटा दिया और अपाक्षित को हटा दिया, इन दोनों स्थितियों को हटा दिया। अपाक्षित ये भी भूतकाल है, उसको हटा दिया, और पक्षती भविष्यत काल को हटा दिया, लेकिन पचती जो इतना केवल हम लेते हैं क्रिया का संतान, उस समय वर्तमान के साथ साथ अतीत और अनागत भी जुड़े रहते हैं और उसके साथ संबद्ध रहते हैं, आगे पीछे वाले भी और वहां पर भी। अन्यश्च प्रत्यासत्ति प्रभृतेर अर्थस्य विवक्षायाम तदभिधायी बहु प्रकारो लोकेशु उत्प्रेक्षितव्यः। और भी वर्तमान का प्रयोग, हम वर्तमान शब्द का प्रयोग और कहां कहां करते हैं ये लोक के अंदर हमें देखना चाहिए, वो इन्होंने एक उदाहरण दिया। प्रत्यासत्ति प्रभृते है, वर्तमान से जुड़ा हुआ जो काल होता है प्रत्यासत्ति आदि के द्वारा, जैसे कि वर्तमान का सामीप्य, वो वर्तमान के समान माना जाता है जैसा कि व्याकरण में है। तो प्रत्यासत्ति प्रभृते अर्थस्य विवक्षायाम, ऐसे में जब अर्थ कुछ हम कहना हो तो तदभिधायी उस को कहने वाला, उस वस्तु को कहने वाला लोक में बहुत प्रकार का देखा जाता है, ये काल से युक्त होता है। व्याकरण वाले तो इस विषय को जानते ही हैं, बाकी हम वर्तमान शब्द का प्रयोग भविष्य के लिए भी करते हैं। कल के लिए, अगले महीने के लिए, कोई कल यदि अपने गांव जा रहा है तो किसी ने पूछा आप कब गांव जाओगे, पूछा तो भविष्य का ही था, बोले कल जा रहा हूं, कल जाऊंगा ये भी बोल सकता है, बस कल जा रहा हूं, और वर्तमान की निकटता को बताने के लिए आप कार्यालय कब जाएंगे, बस जा ही रहा हूं, जबकि दो चार पांच मिनट बाद में जाएगा लेकिन जा ही रहा हूं। इसी तरह कोई शताब्दी मनाई जा रही हो 100 साल की, बोले कब मनाई जा रही है, कब मनाई जाएगी, और अगले साल मनाई जा रही है, वो भी 1 साल दूर है, लेकिन फिर भी हम उसको वर्तमान का कहते हैं। इसी तरह भूतकाल का भी कहते हैं, गांव से आए हैं, कल आए थे, कब आए, कल ही आ रहा हूं, या बस आ ही रहा हूं, आ चुका हूं तो बस अभी आ ही रहा हूं, या आया ही हूं, भूतकाल का ना करके आया था, कल आया था नहीं, कल आया हूं, इस रूप में वर्तमान को लेते हुए हम बोलते हैं। विदेश जाना हो या किसी के यहां घर जाना हो, बोले पिछले महीने ही तो आया था आपके पास में, तो ऐसे भाव में कि पिछले महीने ही और आया हूं, भूतकाल कैसे नहीं आता, मतलब आ रहा हूं, जा रहा हूं, ऐसे आए के भूतकाल क्या जा रहा है, नहीं वो प्रयोग यूं करते हैं कि कोई दिल्ली गया हुआ है तो उनको कहते हैं कि वो कहां गए हुए हैं, तो बोले दिल्ली जा रहा है, वो रास्ते में नहीं जा रहा है, होता है वो वहां पहुंच भी चुके हैं लेकिन दिल्ली जा रहा है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार भी वर्तमान की स्थिति होती है। इस प्रकार से ये अनुमान का परीक्षा समाप्त हुई और वर्तमान को भी इन्होंने प्रसंगवशात सिद्ध किया है। पूछिए। और व्यापकृतश्चा अतीत अनागताभ्याम स्थित अंकित, इसको थोड़ा और एक बार बताइए, समझ में नहीं। वर्तमान दो तरह से गृहित होता है, एक तो तब जब उसके साथ में अतीत और अनागत न जुड़ा हुआ हो, ये व्यपवृत्त हुआ, यानी असंबद्ध, अतीत और अनागत से असंबद्ध केवल वर्तमान, जिसमें अतीत अनागत कुछ नहीं हमें ज्ञात हो रहा है, बस वर्तमान ही हमें दिखाई दे रहा है, वो द्रव्य के संदर्भ में। और एक है संबद्ध, अतीत और अनागत से संबद्ध, ये देखाया इन्होंने पचती और छिनत्ती के अंतर्गत। ठीक है जी। आचार्य जी, जो वस्तु दिख रही है उस वस्तु को वर्तमान कहेंगे या कोई काल को? वस्तु को काल नहीं कहा जा रहा है, यानी वर्तमान काल को कहते हैं या वस्तु? उससे संबद्ध वो वस्तु है, बस उसका अस्तित्व है, उसकी विद्यमानता है, उसकी वर्तमानता भी बोल देते हैं, इसी से वर्तमान काल का पता लगता है। यहाँ तो हम वस्तु को ही कह रहे हैं वर्तमान, वस्तु को नहीं कह रहे हैं। वस्तु से तो वो व्यंग्य है, वस्तु से वो प्रकट होगा काल, वस्तु की विद्यमानता वर्तमान काल को जनाने में कारण बन रही है। वर्तमान का बोध कैसे होता है? विद्यमानता के आधार। तो काल तो कुछ दिखता नहीं, तो वही वस्तु जब हमारे पास बोध, उसका ज्ञान, वस्तु रहती है तो वर्तमान कहते हैं, वो जो वस्तु थी नहीं दिखती है तो अतीत, और जो नहीं थी वो दिखती है तो भविष्य, तो उसी वस्तु को कह देते हैं। काल तो कुछ है नहीं। ठीक है, जगते हुए को क्या जगाएं, जगे हुए को क्या जगाएं। तो काल तो अलग चीज है, वस्तु अलग है, वस्तु से संबद्ध काल दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें ज्ञात तो होता है, हमें बोध तो होता है। विद्यमान वस्तु से संबद्ध जो समय काल है उसे वर्तमान कहते हैं। काल को तो मान करके ही कथन किया जा रहा है, और वो काल कौन सा है? तो वो वर्तमान काल है, बस इतना ही कहना है यहाँ पर। ठीक है, बोलिए। इसी पंक्ति में आचार्य जी, स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, ये समझ नहीं आया जी। दो प्रकार था, एक प्रकार समझ में आ गया, दूसरा नहीं आया। विद्यते द्रव्यमिति, द्रव्य है, विद्यमान है, ये उसकी एक स्थिति है, विद्यमानता भी तो एक स्थिति है ना, उस स्थिति से, द्रव्य के होने से, ठहरने से, विद्यमानता से ही जो प्रकट होता है, ऐसा जो काल है वो असंबद्ध, अतीत और अनागत से असंबद्ध वर्तमान का बोध है। तो अब अनुमान के बाद में उपमान के बारे में परीक्षा की जा रही है, पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, बिना आक्षेप के परीक्षा नहीं होती है। तो 45वां सूत्र बोलेंगे, अत्यंत प्राय एक देश साधर्म्यात उपमान असिद्धि। इसकी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की, उपमान असिद्धि, उपमान की असिद्धि होती है, उपमान सिद्धि नहीं हो सकता। क्यों? तो अत्यंत यानी पूरा, शत प्रतिशत, प्राय माने अधिकतर, और एक देश मतलब बहुत कम, साधर्म्य से उपमान की असिद्धि है। उपमान हम साधर्म्य से देखते हैं, तो साधर्म्य मतलब समान धर्मता, दोनों में समान धर्मता होगी। यदि अत्यंत साधर्म्य हो शत प्रतिशत, तो उपमान काम करेगा क्या? गाय कैसी होती है, गाय को समझाने के लिए, गाय जैसी होती है, तो ये तो नहीं बनेगा, वो तो वैसा ही है। इसलिए अत्यंत साधर्म्य होने पर ये प्रयोग किया नहीं जा सकता। और प्राय करके जो समानता होती है उसके आधार पर भी उपमान नहीं हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो प्राय का मतलब हो गया आप 70 से 90 प्रतिशत ले लीजिए, कुछ ऐसा 60 से अधिक ले लीजिए कुछ, प्राय का मतलब, या 100 से नीचे नीचे तक का ले लीजिए, 70 से प्राय करके अगर बहुत सारे समान धर्म मिल रहे हो, बोले तो भी समानता नहीं होती, तो भी नहीं कहा जाता। अब मान लीजिए दो मनुष्य हैं, अब उन मनुष्यों को हम एक दूसरे से समझाएं कि ये मनुष्य को मनुष्य से समझाएं, तो कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकते। ये शत प्रतिशत समानता नहीं है, मनुष्य मनुष्य में भेद होता है ना, तो कितनी समानता है मानेंगे? थोड़ी समानता या अधिक, प्राय समानता? हम जब इतने सारे बैठे हैं, अलग अलग इतने मनुष्य हैं, अथवा इतने ये पॉपुलर के वृक्ष हैं, ये सब, इनमें समानता कितनी है? प्राय समानता है। प्राय मतलब कितने प्रतिशत समानता मानेंगे आप? 80 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, 70 मान लीजिए। तो क्या ऐसे में भी हम प्रयोग करते हैं कि ये ऐसा है, इसी जैसा है? नहीं करते ना। तो प्राय में भी उपमान नहीं घट सकता। जिन दो वस्तुओं में, भाई आप जैसे कोई तो दूसरी चीज समझाएंगे ना किसी से, गाय को गाय के माध्यम से गवय को समझा रहे हैं, तो दो चीजें हुई उपमान में, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। जिसके द्वारा समझाते हैं वो उपमान होता है, जिसको समझाते हैं वो उपमेय होता है। तो दो चीजें होनी चाहिए। अब हम किनके बीच में ऐसा करते हैं समझाने के लिए? जिनमें समान धर्म होते हैं। तो कितने समान धर्म हो तो ये बनता है, शत प्रतिशत हो तो बन नहीं सकता, और जहां प्राय होता है वहां भी नहीं बनता है। आप दोनों में प्राय समानता है या नहीं है? है, बहुत सारी गिना देंगे, भिन्नताएं भी हैं, लेकिन प्राय समानता है। हम सब मनुष्य हैं तो हमारे में बहुत अधिक समानता है परस्पर, कुछ भेद है वो छोड़ दीजिए, तो प्राय समानता है। तो प्राय समानता के आधार पर भी हम एक दूसरे को, किसी को बताते हैं क्या, मनुष्य से मनुष्य को समझाते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो शत प्रतिशत अत्यंत समानता हो, समान धर्मता हो, तो भी उपमान नहीं घटता, और प्राय समानता हो तो भी नहीं घटता। तो कब उपमान होगा? थोड़ी सी समानता हो। तो उसके लिए भी कह रहा है एक देश है। एक देश यानी थोड़ी सी समानता हो तो भी बोले उपमान नहीं घट सकता। तो ऐसी तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है जिनमें परस्पर समानता ना हो, पूरी भिन्नता हो, शत प्रतिशत भिन्नता हो, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। कह सकते हैं? नहीं। शत प्रतिशत भिन्नता वाली भी चीज तो बता सकते हैं ना, आप बताएंगे तो भी उसमें कुछ समानता ढूंढ ली जाएगी, कुछ ना कुछ समानता होती है। अब जैसे जड़ और चेतन, ये परस्पर हम कहेंगे इनमें तो कोई समानता ही नहीं है, भिन्नता है, तो ये कह रहे हैं कि समानता इनमें भी है, कुछ साधर में तो है इनमें समानता है। क्या क्या समानता है? सत्ता दोनों का अस्तित्व है, और आत्मा, जड़ और चेतन की कह रहा हूं मैं, चेतन में नहीं घटाएंगे ना वो, ये तो भिन्नता हो गई, ये तो भिन्नता हो गई, और दोनों में सत्ता है, दोनों में परिमाण है, दोनों में संख्या गुण है, दोनों में पृथकता है, और उनसे दोनों में संयोग गुण होता है, पृथकता भी है ना एक गुण। जड़ चेतन नहीं है, चेतन से पृथक है, और चेतन जड़ से पृथक है। वृक्ष पर्वत नहीं है, पर्वत वृक्ष नहीं है, ये जो पृथकत्व गुण है दूसरी जगह पे है, ये नहीं भिन्नता परस्पर। तो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये जो कुछ गुण हैं, ये तो सब में समान है, सत्ता है इनकी, तो अल्प सामर्थ्य है। तो इससे हम किसी जड़ को समझाना हो तो चेतन से समझा सकते हैं क्या? या चेतन को समझाना हो तो जड़ से समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। आत्मा कैसी होती है? बोले पुस्तक जैसी है। क्यों? क्योंकि कुछ साधन में तो है इसमें, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते। तो उपमान बचेगा कहां पर, अब ये बताओ, उपमान करोगे कैसे? तीन स्थितियां थी तो वो खंडित हो जाती है। अच्छा, पुस्तक में भी ज्ञान है, आत्मा में भी ज्ञान है, लेकिन समानता के आधार पर, कुछ समानता के आधार पर क्या उपमान का प्रयोग कर लेंगे आप? ऐसा कर लेंगे? नहीं नहीं, इस उदाहरण को बताइए, इस उदाहरण को बताइए। नहीं, क्यों नहीं है कि एक मिनट रुकिए, हेतु क्या है कि कुछ साधन में कुछ साधन में तो है। किताब कैसी होती है? बोले घी जैसी होती है। आपका कहना है कि ये उदाहरण गलत है, क्यों है? कुछ समानता बता देंगे उसमें? वो भी जलती है, वो दिखता है, ये भी दिखती है, वो स्थान घेरता है, ये भी स्थान घेरती है, तो भिन्नताएं भी है, किंचित साधन में भी है। तो किंचित साधन में से क्या आप बता सकते हैं इसको? आप प्रसिद्ध कहाँ कह रहा है इससे पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी प्रसिद्ध नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि साधन में से उपमान होता है तो शत प्रतिशत से नहीं होता, अधिकांश से भी नहीं होता, तो किंचित है तो किंचित से भी नहीं होता। अगर किंचित से होने लगे तो हर चीज को समझाने के लिए होनी चाहिए। ये तो कहा भी नहीं था हमने। ठीक है, पूर्व पक्षी तो कह रहा है, वो आक्षेप लगा रहा है, ये तो उत्तर आएगा जो सिद्धांती आगे देगा, जो इन्होंने भी कहा। लेकिन पूर्व पक्षी किस दृष्टि से कह रहा है वो बात रखिए आपके सामने, भाष्यकार ने यही कहा है। देखिए, अत्यंत साधर में आत उपमानम न सिद्धति। यदि अत्यंत साधर में हो दो वस्तुओं में तो उपमान सिद्ध नहीं हो सकता। इसको तो उपमान को असिद्ध करना है, ये इसका प्रयोजन है, खंडन करना है। न चैवम भवति यथा गहु एवं गौरिति। जैसी गाय है वैसी गाय है, ऐसा उपमान में कभी प्रयोग ही नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। उसमें क्या समझाना है? कोई उद्देश्य ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है, कोई नया ज्ञान ही नहीं होगा उसमें। और प्राय साधर में आत उपमानम न सिद्धति, और प्राय करके साधर में हो तो भी उपमान नहीं हो सकता है। नहीं भवति यथा अनटवान एवं महिषा इति, ये भी नहीं होता है कि जैसे बैल होता है ऐसे भैंसा होता है, कहीं कहीं हो सकता है लेकिन ये प्राय होता नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहे हैं। और एक देश साधर में आत उपमानम न सिद्धति, और एक देश यानी थोड़ा सा 10-20% मेल हो तो भी उपमान सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? नहीं सर्वेण सर्वम उपमीयते इति, सबसे सबका उपमान तो होता नहीं है। यदि हेतु अगर ये माना जाए कि कुछ किंचित साधर में से हम, एक देश साधर में से अगर हम उपमान को सिद्ध करें तो सबसे सबकी उपमा होनी चाहिए, लेकिन सबसे सबकी उपमा भी नहीं होती है तो फिर उपमान को करोगे कैसे? तीन ही तो भाग थे, तीनों तो समाप्त कर दिए इसने, इसलिए उपमान असिद्ध है पूर्व पक्ष। अब इसका उत्तर सिद्धांत ही वही दे रहा है जो आप स्वयं दे ही रहे हैं, स्वतः ही आपके मन में आ ही रहा है वो उत्तर। लेकिन चूंकि आप बहुत कुछ पढ़े हुए हैं पहले से, इसलिए आ रहा है। नया व्यक्ति अगर यूं करेगा तो उसको ये उत्तर नहीं आएगा। तो 46वां सूत्र है सिद्धांति का, बोलेंगे प्रसिद्ध साधर्म्यात उपमान सिद्धे यथोक्त दोष अनुपपत्ति। साधर्म्य तो होता है लेकिन प्रसिद्ध साधर में से उपमान की सिद्धि होती है, ये प्रसिद्ध विशेषण लगाना जरूरी है। प्रसिद्ध साधर में आत उपमान की, इससे उपमान की सिद्धि होने से यथोक्त दोष, जो आपने दोष दिखाए थे उसकी अनुपपत्ति होती है, सिद्धि नहीं हो पाती है, दोष ही नहीं बनता है वो। इसी को खोला है, न साधर्म्यस्य कृष्ण प्राय अल्प भावम आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते। साधर्म्य के कृष्ण भाव को यानी संपूर्णता को, वो अत्यंत वाला हो गया। प्राय, प्राय शब्द है ही, प्राय भाव को आश्रय करके, और अल्प भाव ये एक देश वाला हो गया, इस भाव को आश्रित करके उपमान प्रवृत्त नहीं होता है। हम भी यही मानते हैं, सिद्धांती ने कहा। किमतर ही फिर कैसे होता है? तो प्रसिद्ध साधन में आप सत्य साधन भावम आश्रित्य प्रवर्तते। प्रसिद्ध के साधन में से सत्य के साधन भाव को, प्रसिद्ध के साधन में से साध्य साधन भाव को आश्रित करके ये प्रवृत्त होता है। तो हमेशा कुछ न कुछ प्रसिद्ध चीज को, समानता को दिखा करके ही ये प्रवृत्त होता है। तो यत्र चैतत नास्ति, जहां ये प्रसिद्ध साधन में नहीं है, न तत्र उपमानम प्रतिषेधम, नहीं यत्र चैतत अस्ति, जहां पर ये है यानी प्रसिद्ध साधन में है, वहां पर न तत्र उपमानम प्रतिषेधम शक्यम, वहां तो आप उपमान का निषेध नहीं कर सकते। ये जो आपने तीन तरह से व्याख्या की है वहां प्रतिषेध करें तो करें, उसको तो हम उपमान कहते ही नहीं है। तस्मात यथोक्त दोषो नोपपत्यते इति, इसलिए आपने जो दोष बताया वो दोष सिद्ध ही नहीं होता है, तो उपमान तो है, उपमान असिद्ध नहीं होता है। तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है, दूसरा कह रहा है चलो ये नहीं तो यही सही, उपमान को खंडित तो नहीं कर सका, तो उसने कहा कि उपमान को हटा देते हैं एक प्रमाण के रूप में, तो अस्तु तरही उपमानम अनुमानम, तो उपमान को अनुमान ही मान लेंगे, उपमान को अलग से नहीं मानेंगे। ज्ञान तो हो रहा है उपमान से, लेकिन उसको तो अनुमान ही कहे ना, उपमान को अलग से क्यों ना कहें हम, उपमान तो अनुमान ही है। मतलब आपने जो चार प्रमाण बताए थे वो चार नहीं है, वास्तव में तो तीन ही है, उपमान का अंतर्भाव अनुमान में होता है, अन्य लोग करते भी हैं, ऐसा क्यों, तो उसके लिए वो अपना हेतु दे रहा है, प्रत्यक्ष है ना अप्रत्यक्ष सिद्धे है, ये हेतु है। अब ये हेतु दिया तो इसकी कोई ना कोई प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए, केवल हेतु से क्या पता लगेगा, अब यहां कहा तो नहीं है सूत्रकार ने, नहीं उपमान असिद्धि, उपमान की असिद्धि होती है, ये प्रतिज्ञा नहीं है यहां पर, प्रतिज्ञा बदल दी है यहां पर, उसका तो उत्तर हो चुका, वो समाप्त हो गया विषय, इसलिए भाष्यकार ने ऊपर भूमिका बना दी, अस्तु तरही उपमानम अनुमानम, उपमान ही अनुमान है, ये प्रतिज्ञा का कथन करके बता दिए। कभी कहीं नहीं लिखा हुआ होता है तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं भी इसकी प्रतिज्ञा ये रही होगी, ये हेतु दे रहा है इसका मतलब है इसकी प्रतिज्ञा ये रही होगी, ये हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं। तो ऐसे भाष्यकार ने यहां पर प्रतिज्ञा भाष्य में पहले लिखी है, सूत्र में केवल हेतु दिया गया है, प्रत्यक्ष है ना अप्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने के कारण, उपमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है, प्रत्यक्ष है गौ और उससे किस अप्रत्यक्ष गवय का, अज्ञात गवय का ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है उपमान में, अनुमान में भी तो यही होता है, धुआं प्रत्यक्ष है और अग्नि अप्रत्यक्ष है, अज्ञात का ज्ञान होता है ना वहां पर भी, अभी पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखिए वो आप उत्तर पे आप ठीक कह पहुंच रहे हैं, वहां सिद्धांत यही उत्तर देगा, लेकिन पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि देखो यहां भी तो आप प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जान रहे हो, गौ प्रत्यक्ष है और गवय अप्रत्यक्ष है, इतने अंश में देख रहा है, अनुमान में भी ऐसा ही करते हैं, तो जहां प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जानते हैं वहां अनुमान होता है। तो यथा धूमेन प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वन्नेर ग्रहणम अनुमानम, जैसे धुएं प्रत्यक्ष धुएं के द्वारा अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान जो होता है वो अनुमान कहलाता है, एवं गवा प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणम, इसी प्रकार गाय के द्वारा जो कि प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष गवय का ग्रहण होता है, नेदम अनुमानात विशिष्यते, ये अनुमान से भिन्न कहां हुआ, तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, विशिष्यते इत्याह, जो उससे भिन्न है, विशेषता रखता है, कया युक्त्या, किस रीति से, किस शैली से, तो सिद्धांती से 48वें सूत्र में उत्तर दे रहा है, बोलेंगे न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः। तो न को अंत में लेंगे, अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य न पश्यामः, अप्रत्यक्ष गवय में प्रमाण का प्रयोजन, उपमान रूप के प्रमाण का प्रयोजन न पश्यामः, हम नहीं देखते हैं। अगर गवय अप्रत्यक्ष हो तो इस उपमान का प्रयोजन हम वहां नहीं देखते हैं, अर्थात जब वो ज्ञान होता है उस समय तो गवय सामने होता है, अप्रत्यक्ष में तो इसका प्रमाण का प्रयोजन ही हमें दिखाई नहीं देता, तो वो प्रत्यक्ष में ही होता है। भाष्य, यदा ही अयम उपयुक्तोपमानो गोदर्शी गवा समानम अर्थम पश्यति, अल्पविराम, जब ये उपयुक्तोपमान उपमान से प्रेरित हुआ हुआ मनुष्य दूसरे के द्वारा गोदर्शी, जब जो गाय जिसने गाय को देखा है प्रत्यक्ष किया है, वो गवा समानम अर्थम पश्यति, गाय के जैसे किसी पशु को अर्थ को देखता है, तो ये पश्यति वर्तमान आ गया, प्रत्यक्ष आ गया, तदा अयम गवय इत्यस्य संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते, अल्पविराम, तब वो गवय इस संज्ञा शब्द की व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है, इसका नाम गवय है, संज्ञासंजी संबंध प्रयोजन माना गया है यहां पर उपमान का। न च इदम अनुमानम इति, ये तो अनुमान नहीं है, ये गवय है, इसका जो ज्ञान हुआ इसका नाम गवय है, ये उपमान का से हमें लक्ष्य पता लगता है, तो ये तो अनुमान नहीं है। परार्थम च उपमानम, और ये जो उपमान होता है ये परार्थ होता है, दूसरे के लिए ही होता है। अनुमान से उपमान का भेद दिखा रहे हैं, अनुमान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है, अपने लिए भी होता है और दूसरे के लिए भी होता है। जो पंचावयव का प्रयोग करते हैं हम प्राय करके दूसरे के लिए करते हैं, परार्थानुमान के रूप में उसको कहते हैं, अपने लिए भी कुछ करते हैं और पूर्वत शेषवत आदि में हम सीधे सीधे जैसे ज्ञान कर लेते हैं वो स्वार्थानुमान होता है, हम अपने लिए ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन उपमान तो सदा परार्थ ही होता है, उससे भिन्नता बताई जा रही है। तो परार्थम च उपमानम, यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम तदर्थम, फिर जो लिखा है प्रसिद्धो भयेन, इसकी जगह प्रसिद्धोपमेयेन क्रियते इति। तो यस्य जिस पुरुष का मनुष्य का उपमेयम अप्रसिद्धम, उपमेय अप्रसिद्ध है, उपमेय को वो जानता नहीं है, अप्रसिद्ध है, तदर्थम उसके लिए प्रसिद्ध उपमेयेन क्रियते, उपमेय के द्वारा उसको प्रसिद्ध किया जाता है, जनाया जाता है, बताया जाता है। आगे परार्थम उपमानम इति चेत न, अब ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यदि आप कहो कि उपमान तो परार्थ होता है तो ये बात तो आपकी ठीक नहीं है, उपमान परार्थ नहीं होता है, उसको स्वार्थ बताना चाहता है अपने लिए, क्यों, स्वयं अध्यवसायात, स्वयं ही अध्यवसाय होने से, जिस समय गवय को देखा तो ये ज्ञान हुआ कि ये गवय है, ये ज्ञान जिस समय हुआ, ये किस, ये उपमान का प्रयोग आप कह रहे हो, ये कैसा है, अपने लिए है, तो परार्थ कहां हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ, तो परार्थ नहीं है ये, स्वयं अध्यवसायात, स्वयं ही निश्चय होने से। पूर्व पक्षी की ही बात आगे है, भवती च भो स्वयं अध्यवसाय यथा गौ एवं गवयति, ये हम स्वयं भी हम निश्चय करते हैं कि जैसी गाय है वैसा गवय है, हम अपने आप में भी निश्चय करते हैं, तो इसको सिद्धांती उत्तर दे रहा है, न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते, इस अध्यवसाय का निषेध नहीं कर रहे हैं, अध्यवसाय तो स्वयं ही होता है, हम जो जानता है दोनों को वो भी कह सकता है कि जैसी गाय है वैसा ही गवय है, अपने आप में वो एक ज्ञान रख सकता है, जैसा गाय है वैसा ही गवय है, ये ज्ञान तो दूसरा व्यक्ति भी रख सकता है, ये निश्चय तो दूसरा व्यक्ति भी रख सकता है स्वार्थ के लिए, अपने लिए। उपमानम तो तन्ना भवती, लेकिन ये इतना जैसी गाय है वैसा गवय है ये उपमान नहीं है, मात्र इतना उपमान नहीं है, ये उपमान का प्रयोजन नहीं है। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, ये सूत्र पीछे वाला दिया, न च यस्य उभयम् प्रसिद्धम, जिसके या उभयम् की जगह उपमेयम्, यस्योपमेयम् प्रसिद्धम ऐसा कर लीजिए, और उभयम् की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो जिसको दोनों प्रसिद्ध हैं, यानी उपमान और उपमेय दोनों, तम प्रति उसके प्रति साध्य साधन भावो विद्यते, तो उससे संगति नहीं लगती है यहां पर, तो सुदर्शन जी ने यहां पर उपमेय लिखा है, न च यस्य उपमेयम् प्रसिद्धम, जिसका जिस मनुष्य का के उसके लिए उपमेयम प्रसिद्धम, उपमेय प्रसिद्ध है। उपमेय का मतलब है गवय। नच यस्य उपमेयम प्रसिद्धम, जिसके के लिए उपमेय प्रसिद्ध है यानी ज्ञात है, तम प्रति उसके प्रति साध्य साधन भावो न विद्यते, साध्य साधन भाव नहीं बनता, वो उस रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा, वो तो दूसरा ही कोई उसको बताएगा और तब वहां पर वो संज्ञासंजी संबंध करेगा। तो इस तरह से उपमान अनुमान से भिन्न है। और भी आगे दे रहे हैं, एक हेतु सिद्धांति का सूत्र है, बोलेंगे तथा इति उपसंहारात उपमान सिद्धि उपमान सिद्धे है न अविशेषः। तथा इति उपसंहारात, इसके अंदर उपमान में तथा इति ये वैसा ही है, इस तरह से उपसंहार किया जाता है, उपमान की इस तरह से सिद्धि होती है, तो इसलिए न अविशेषः, अविशेष नहीं है, समान नहीं है, यानी विशेष है। अविशेष का मतलब विशेष नहीं होना, यानी समान होना, सामान्य होना, और न अविशेष विशेष सामान्य नहीं होना, समान नहीं होना यानी विशेष होना। दो नकार आ गए तो दोनों हट गए तो विशेष अर्थ बच गया। तो तथा इति ये इसमें विशेषता है। तो तथा इति समान धर्मोपसंहाराद उपमानम सिद्ध्यति न अनुमानम। तथा इति ये वैसा है, ये उपसंहार से उपमान की सिद्धि होती है, न अनुमानम, अनुमान की तथा इति से सिद्धि नहीं होती है। पंचावयव में तथा इति हम एक जगह बोलते हैं, कहां बोलते हैं? उपनय में बोलते हैं, लेकिन उससे सिद्धि तो नहीं हो जाती है, फिर निगमन होता है, वहां इससे निश्चय नहीं होता। ये वैसा ही है, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया तो वहां ये नहीं होता है कि जैसा धुआं है वैसी अग्नि है, ऐसा तथा इति नहीं होता है। जैसे यहां पर है जैसी गाय वैसा वैसी गवय, ये जो समानता है ऐसा अनुमान में नहीं होता, ये तो उपमान में ही होता है, ये भिन्नता है। तो अयम च अनयोर विशेषः, अयम मतलब ये तथा इति जो कथन है ये इन दोनों में विशेष है, कुछ पहले बता दिया और कुछ ये बता दिया, इसलिए उपमान अनुमान के अंतर्गत नहीं आएगा, उपमान एक अलग प्रमाण है। पूछिए आचार्य जी, परार्थ और स्वार्थ ये समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा बताए। अपने लिए, अपने प्रयोजन के लिए होता है वो स्वार्थ कहलाता है, स्व मनी स्वयं, अपना अर्थ यानी लिए प्रयोजन, उसको भी घटा करके बता रहा हूं, आप अगर धैर्य रखेंगे तो। मैं पहले शब्द को भी बता रहा हूं, ये संभावना को मान के कि हो सकता है शब्द में ही स्पष्टता ना हो रही हो इसलिए समस्या हो, तो मैं शब्द का अर्थ बता रहा हूं अभी। स्व अर्थ अपने लिए, परार्थ यानी दूसरे के लिए। तो उपमान का जब प्रयोग किया जाता है वो सदा अपने लिए ही किया जाता है, नहीं दूसरे के लिए किया जाता है। जब कोई बताएगा हमें, जब कोई हमें बताएगा तो वो दूसरे के लिए बताएगा, कोई अपने लिए ऐसा प्रयोग नहीं करता है। अनुमान का प्रयोग हम दूसरे के लिए भी करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है, ये जिसने बोला है, क्या वो स्वयं इसका कभी प्रयोग करेगा? कभी प्रयोग करेगा क्या? उसको पता है। अब वो गवय को देखेगा तब ये थोड़ा ना कहेगा कि अच्छा ये गाय की तरह से है इसके लिए इसका नाम गवय है, ऐसा थोड़ा ना उसको बोध होगा, देखते ही उसको होगा इसका नाम गवय है। तो अपने लिए प्रयोग कर ही नहीं सकता है, वो दूसरे के लिए करता है। जो ये बताता है इसका प्रयोग करेगा वो दूसरे के लिए करेगा। जो उपमान को ऐसे समझा रहा है, बता रहा है दूसरे को, वो चूंकि जान चुका है इसलिए उसके लिए वहां कोई प्रयोजन नहीं बचा है। लेकिन अनुमान दूसरे के लिए भी होता है और अपने लिए भी होता है। अनुमान दूसरे के लिए कैसे होता है? जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान एक व्यक्ति को हो चुका है और कोई नहीं है वहां पर, और धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान किया, अब ये इसने इस अनुमान का प्रयोग, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया, वो किसके लिए किया? अपने के लिए, हमारे को बोध हुआ, किसी दूसरे के लिए नहीं हुआ, अपने लिए प्रयोग हुआ। और दूसरे के लिए भी होता है, कोई दूसरा व्यक्ति अनजान आया जिसको अग्नि का पता नहीं है, उसको कहते हैं देखो ये धुआं है, इससे पता लग रहा है कि वहां अग्नि है, ये दूसरे के लिए हुआ। तो अनुमान का प्रयोग अपने लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है, लेकिन उपमान का प्रयोग दूसरे के लिए ही होता है, ये भी परार्थ होता है, ये भिन्नता बताई जाएगी। कृतता और कर्तव्यता एक बार बता दीजिए। क्रिया का संतान प्रारंभ से लेके अंत तक बहुत सारी पचती क्रिया में बहुत सारी अधिश्रयण आदि सारी क्रियाएं हो रही हैं। अभी किसी एक जगह पे हम हैं, अभी पात्र को रखा जा चुका है चूल्हे पे, लकड़ियां लगाई जा चुकी हैं, अग्नि लग चुकी है, पानी डाला जा चुका है, चावल डाले जा चुके हैं और अब हम हिला रहे हैं उसको, ये बीच की स्थिति चल रही है, अभी पका नहीं है पूरा और मंड का परिश्रवण भी नहीं किया है और पात्र को चूल्हे से हटाया भी नहीं है, वो बाकी अभी हम हिला रहे हैं। तो ये तो हुआ वर्तमान का। अब इससे पीछे का जो भाग था, जो जो चीजें हो चुकी हैं, वो है कृतता, जो क्रियाएं हो चुकी हैं उससे संबंध जो है वो सारा कृतता हो गया, और जो आगे होने वाला है वो कर्तव्यता होगा, बचा हुआ है। हाँ, अनुमान दूसरे लिए भी कर सकते हैं, ऐसे बता। अनुमान दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, जब हम दूसरे के लिए बताते हैं तो वो शब्द प्रमाण में जाए, अनुमान कैसे? वो शब्द प्रमाण नहीं है। देखो उसमें अंतर क्या आएगा, बताते तो हैं हम उसको अनुमान को कि देखो यहाँ धुआं है, इससे पता लगा कि यहाँ अग्नि है, बोल तो रहे हैं, लेकिन एक तो हम ये कहें कि यहाँ अग्नि है, बस इतना कह दें, ठीक है, इस तरह भी तो बता सकते हैं। ये है शब्द प्रमाण कि हमने बता दिया कि यहां पर अग्नि है। अब हम उसको प्रयोग करके बता रहे हैं कि देखो ये धुआं है तो यहां अग्नि है। अब दूसरे व्यक्ति ने यदि पहले प्रत्यक्ष कर रखा है, धुएं और अग्नि को साथ साथ देख रखा है, वो उसका प्रत्यक्ष है, तब तो जैसे ही हम कहेंगे देखो ये धुआं है तो यहां अग्नि है, तो एकदम उसको पता लग जाएगा, ये अनुमान कर लिया उसने। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसने धुएं और अग्नि को साथ साथ नहीं देखा हो, ठीक है, किसी परमाणु का अंश बताना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताने हो, तो भाई ये विद्युत का धनावेश या ऋणावेश जहां होता है वहां ये कण होता है, ये अनुमान प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी को पता ही नहीं है इन दोनों का संबंध, तो उसको पहले बताएंगे कि देखो जहां ये होता है वहां ये होता है, उसको या तो प्रत्यक्ष कराएंगे, प्रत्यक्ष नहीं है तो उसको बताएंगे, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। अब उसको ये इतना थोड़ा बता दिया, उसके बाद में उसको कह रहे हैं देखो यहां पर भी है, तो शब्द प्रमाण तो सीधे सीधे ये कह देता है कि यहां अग्नि है, वो हेतु बताते हुए इस रूप में नहीं, हेतु बताते हुए अगर कथन किया जा रहा है तो हम कहेंगे यहां अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं, किसी साधन धर्म से साध्य को बताया जा रहा है, साध्य धर्म को बताया जा रहा है, ऐसा जहां पर प्रयोग होगा उसको हम अनुमान में ले लेंगे। अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और वो जब प्रत्यक्ष नहीं किया तो अनुमान में कैसे है? उसको प्रत्यक्ष कराएंगे पहले, उसको प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ करवाएंगे, करवाना होगा उसको वो, और वहां भी कुछ ना कुछ शब्द प्रमाण आएगा, कुछ ना कुछ शब्द प्रमाण आएगा वहां पर। तो वो अपने लिए तो अनुमान करते हैं, तो दूसरे लिए कैसे? जब हम दूसरे को बताने के लिए अनुमान का प्रयोग करते हैं, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं प्रक्रिया का, तो उसको परार्थ के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे तो पता है कि यहां धुआं है और यहां अग्नि, वो जान चुका है, लेकिन दूसरे को बताना हो, ठीक है, आप में आत्मा है, चेतन है आप, ठीक है, मेरे को पता है, कैसे पता है? अनुमान से पता है, क्योंकि आप बोल रहे हो, देख रहे हो, आपकी पलकें झपक रही है, कभी आप मुस्कुराते हो, ये सब हो रहा है, इससे मुझे पता है कि आप वहां हो। लेकिन कोई छोटा बच्चा हो, उसको पता नहीं है, अब उसको बताने के लिए हम बताएं कहेंगे उसको बताएंगे कि ये जो बातें हो रही हैं, इसका कोई ना कोई आधार चेतन है, देखो जड़ में तो नहीं होती है, मरने के बाद तो शरीर में नहीं होती है, ये उसको हम बताएंगे। अब ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं हम, ये किस लिए कर रहे हैं? अपने जानने के लिए कर रहे हैं, दूसरे को जनाने, दूसरे को जनाने के लिए, उसके लिए वो चल रहा है, वो भी जान रहा है, वो अभी तो वो स्वयं प्रयोग कर ही नहीं रहा है अनुमान का, हम करवा रहे हैं उसको अनुमान का प्रयोग, वो स्वयं अनुमान का प्रयोग नहीं कर रहा है, हम उसको करवा रहे हैं, हम करवाते हुए उसको जना रहे हैं। इतने अंश में वो परार्थ के लिए हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ ज्ञान का। किसी का धन का प्रयोजन हो तो वो उस रूप में स्वार्थ हो सकता है कि किसी को हम कोई चीज बता रहे हैं, ऐसा होता है, और उसका प्रयोजन क्या है कि इससे मेरे को पैसा मिले या यश मिले इत्यादि, वो स्वार्थ नहीं कह रहे हैं यहां पर। जो चीज जनाई जा रही है, जानी जा रही है, वो उसके अपने लिए नहीं है, उतने अंश में। आचार्य, जब उसको प्रत्यक्ष पूर्वक उससे अनुमान हो गया, खुद ज्ञान हो गया, तो स्वार्थ तो हो गया, पूरा हो गया उसका। जब वो परार्थ अनुमान किसी और को जनाने के लिए अनुमान का प्रयोग करेगा, तब वो उपमान्य बन जाएगा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो अगला व्यक्ति जब धुआं देखेगा तो करेगा, अच्छा ये तो यहां पर अग्नि है, तो उसके लिए उपमान्य बन जाएगा, वो उपमान का प्रयोग कर रहा है फिर। तो उदाहरण आप दे रहे हैं, वो उसको उपमान नहीं कहते, ये उदाहरण है, उदाहरण तो अनुमान का भी एक भाग है। कि जैसे यहां होता है ऐसे वहां होता है, एक नियम बता दिया। इसलिए उपमान के अंदर ये संज्ञा संजी संबंध को लेते हैं, नाम का जो बोध होता है और स्वयं प्रत्यक्ष देख करके और बस नाम हो गया उस जैसा होता है, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। उपमान और उपमेय में भिन्न भिन्न चीजें होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। धुआं और अग्नि और धुआं और अग्नि ऐसे नहीं होता है। गऊ है तो गवा है, घोड़ा है गधा है। बताने की शैली से ऐसा लग रहा है कि जैसे उपमान का प्रयोग, इसमें ये भिन्नता भी तो है ना, समानता तो है। ये तो आप कह सकते हैं कि ये सब एक ही प्रमाण है, इससे भी कुछ जाना जा रहा है, इससे भी कुछ जाना जा रहा है, इससे जाना जा रहा है, तो जिससे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं, तो ये तो सब एक ही हो गए। आप वो एक संज्ञा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और किंचित साधर्म में से वो समान नहीं हो जाते क्योंकि वैधर्म में है, वो जो वैधर्म में है वो इन्होंने बताया, इसलिए उसमें भेद है, पूरी तरह से वही नहीं कह सकते। हाँ जी ओ आचार्य जी, प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र में उसके लक्षण सारे स्पष्ट बताए थे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम आदि, जबकि अनुमान में केवल इतना ही कह दिया अथ तत्पूर्वकम, बाकी इसके क्या परिभाषा कुछ स्पष्ट नहीं किया, सीधा तीन प्रकार बता दिया, तो कुछ स्पष्टता अभी आप वार्षिक में आपको स्पष्टता हो गई है या नहीं? मुझे तो है पर वैसे स्पष्ट ठीक है। ये भाष्यकार की विशेषता है, सूत्रकार की विशेषता है कि उन्होंने समझा दिया, प्रयोजन पूरा हो गया तो बस ठीक है। पूछिए है जी, कृतता हाँ हाँ, वो कृतज्ञ से ले सकते हैं? कृतज्ञ नहीं, नहीं वो शब्द कृतज्ञता से ले सकते हैं ये कहना है मेरा, कृतज्ञता में जो कृत है हाँ, जैसे कि हाँ, वो हाँ, शब्द यहाँ पर है कृत अंत में वो कृत, लेकिन कृतता और कृतज्ञता अलग अलग है, कृत की समानता है वहाँ पर, कृत जो लिखा हुआ है हाँ, उसकी समानता है ठीक है। हाँ बस वही धन्यवाद ठीक है। प्रणाम तुम्हें। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।